بقدرته ينوى جواهر العقل يا وافاد برحمته محركات الاجرام الفلكيا خصوصا على ذوات الانفس القدسية المنزهة عن القدورات الانسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحابه للهجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا رسول اللہ علی آلک و صحابک سامعین صدر کرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم جناب دے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان دنیا دے اتے اللہ تبارک و تعالی انساناں دی رہنمائی دے واسطے اپنے رسول اور انبیاء جڑے نے او بھیجے تاکہ وہ کم جڑے انہاں نوں آخرت تو دور کرن والے نے اللہ دے رسول انہاں نوں سمجھان انہاں کمال توجہ نہ دیا جے نقصان اٹھاؤ گے انہاں کمال توجہ دیو جڑے آخرت نال تہاڈی توجہ کراندے تو مسلمانوں ایک اٹل فیصلہ ہے دنیا ہوئے یا آخرت ہوئے کامیابی اور ناکامی دا جڑا معیار ہے ناکامی دا معیار رسولان دی نافرمانی اور کامیابی دا معیار رسولان دی اتباع کوئی جتنا سوچ لوے نفع نقصان تک نہیں پہنچ سکتا نفع نقصان جڑا ہے وہ دے تک پہنچانا کیڑے کام وچ نفع ہے کیڑے وچ نقصان ہے صرف رب سمجھاؤندا ہے اپنے نبیوں تے رسولاں دے واسطے نال بہت سارے کام لوگ کردے سن نبی پاک سرور کونین دی تشریف آوری تو پہلے اے سمجھدے سن اے ساڈے واسطے فائدہ ہے کئی کام وہ چھڑتے سن انہوں اپنے واسطے نقصان سمجھتے سن نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے انہاں چھوڑنے والے کم کرا چھڑے جڑے کردے سن وہ چھڑوا چھڑے. معلوم ہویا یہ عقل جڑی ہے فیصلہ انسانی نہیں کر سکتی کہ نفع کہدے چ نقصان کہدے چ. یہ سمجھن واسطے ضروری ہے کہ رسولوں کی اتباع کی جائے. یہ صرف رسول ہی دس سکتے ہیں, وہی دس سکتے ہیں جنہوں نے رب سمجھایا تو تھوڑا نفع کہدے اندر ہے تھوڑا نقصان. توجہ کرنا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا ایمان والے لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ. توجہ نال ریا جے دھیان تے خیال نال دنیا تیرے او کدھر انج نہ ہوئے, تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں تانوں اللہ دے حکم تو پھیر دین, اللہ دے حکم تو تواڈیاں اولاداں تے تواڈے مال پھیر دین. تسی اولاد تے مال دے پیچھے لگ کے رب رسول دا حکم چھڑ دیو, اولاد تے مال دے مگر رل کے رب دا حکم چھڈن دا کی مطلب ہے؟ مال سامنے آ جائے تے جے رب دے حکم تے چل دے تے مال چ بظاہر نقصان معلوم ہوندا وے, حلال حرام دی تمیز کرے تے نقصان معلوم ہوندا وے, پاکی پلیتی دا فرق رکھے مال پاک یا پاک نہیں اے دے وچ وی اونوں نقصان نظر آندا وے, مال میرا اپنے یا غیر دا وے, محنت نال آیا یا ظلم داوے, اے دے وچ فرق کرن نال وی اونوں نقصان معلوم ہوندا وے. او سوچ دے میں فرق پا حلال حرام دا چھڑ دیواں, جیویں دا آ رہیا وے اینوں جمع کر لینا چاہیدا وے تے جوڑ لینا چاہیدا وے, اے دے وچ اپنے تے غیر دا فرق نہیں رکھنا چاہیدا, مار میرا ہووے یا کسے دا وی ہووے جمع میرے کول ہونا چاہیدا وے. ہوں جدو مال دے مقابلے شرع دا حکم آیا ہوئے, انہیں مال نو ترجیح دیتی ہے شرع دا حکم مروڑ دیتا ہوئے, ایتھے اللہ نے فرمایا یا ہور کئی اس طرح دے کم نے, مال دے اتے زکات پیندی ہے, زکات ادا نہ کیتی دل چ خیال لے ان دا مال کٹ جائے گا تھوڑا ہو جائے گا, یا اشر ہویا تے ادا نہ کیتا دل چے وام شیطان نے پا چھڑیا, جے دیویں گا تے مال تھوڑا ہو جائے گا. اے خیال دل چ آون نال مال دے تحفظ دی خاطر پاکی پلیتی دا فرق وی چھڑ دیتا وے, حلال حرام دی تمیز وی چھڑ دیتی وے, اپنا تے غیراں دے مال دا فرق وی چھڑ دیتا وے, اللہ دے حکم وی ادا نہیں کیتے مال بچان دی خاطر جدو انج کر داوے, اے سمجھو اللہ دے ذکر تو حکم تو ہٹ گیا وے. تا اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم, تواڈے مال توانو اللہ دے راہ تو کدرے ہٹا نہ دین, کیونکہ جڑا شرع دے طریقے نال آندا نہیں شرع دے طریقے نال مال جاندا نہیں وہ اللہ دے راہ تو ہٹیا بندا وے, جڑا مال کماوے تاوی شرع دے طریقے دے مطابق, جے خرچ کرے تاوی شرع دے طریقے دے مطابق. سمجھ اس مال نے رب دے راہ تو اینوں ہٹایا نہیں بلکہ رب دے راہ تے چلا چھڑیا وے. توجہ رکھنا مسلمانوں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم, اے مال دا بڑا فتنہ جے, اس واسطے کملی والے دا فرمان ہے, فرمایا مینو اپنی امت تے شرک دا خوف نہیں, مینو اس شے دا خوف ہے انہاں تے دنیا دے دروازے کھل جان گے دین چ کچے پی جان گے, توجہ کرنا دنیا چ فنا ہو جان گے, اے دنیا دے وچ اپنے جی لا لین گے. توجہ کرنا مسلمانوں, ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤੁਲਹਿਕੁਮ ਅਮਵਾਲੁਕੁਮ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਮਾਲ ਨਾ ਬਚਾਵੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਲ ਬਚਾਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਲਾ ਤੁਲਹਿਕੁਮ ਅਮਵਾਲੁਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਟਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਨ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਗਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲਹੂ, ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂਮ, ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਵੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਰਾਦ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਆਰਾਦਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਫਇਨਨਾ ਲਹੂ ਮਈਸ਼ਤਨ ਦਨਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੁਫਸਰੀ ਨੇ ਕਰਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਆਰਾਦਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ, ਐ ਅਨ ਹੁਕਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਾਦ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਲਾ ਤੁਲਹਿਕੁਮ ਅਮਵਾਲੁਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਵਾਲਾ ਔਲਾਦੁਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੇਵੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਲਾਦ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਔਲਾਦ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਿੜਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੜੀਆਂ, ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਮਝ ਲੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਵੇ, ਔਲਾਦ ਵੱਲੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਚੇਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਈਆ ਫਲ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਦੀਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਾ ਮਈਆ ਫਲ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਫਾ ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਖਾਸਿਰੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਲਾਦ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਖਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। توجہ رکھنا مسلمانو، اس واسطے مال اولاد دا دھیان نہ کریا کر، مال اولاد رب دے حکم تو ہٹا دیندی نہیں، وینے کیویں دنیا برباد ہوئی پئی ہے مال واسطے تے اولاد واسطے۔ جدو نبی دی شرح دا حکم آ جاوے، نہ مال دی پرواہ کریا کر، نہ اولاد دی کریا کر، مدینے والے دے دین دی پرواہ کریا کر۔ فرمایا جڑا مال مل جاوے انو کیویں رکھنا وے، توجہ کرنا، فرمایا وان فکو مما رزقناکم من قبل یاتیہم الموت، فرمایا اس تو پہلے مال رب دے حکم دے مطابق خرچ کر لو، موت آن تو پہلے، جے موت آ گئی تے موقع نہیں ملنا، تساں اللہ دے حکماں دے مطابق مال استعمال کر لو، ایتھے رہ جان گیاں، بوریاں بھریاں ہوئیاں، بینک بھرے ہوئے ایتھے رہ جان گے، سونے چاندی تے زیور تے ہار ایتھے رہ جانے نے، تساں قبراں وچ رب فرماندا ٹر جانا وے۔ فرمایا قبل آئی آتی آہدا کم الموت، فرمایا موت آن تو پہلے اپنا مال جیڑا وے انو اپنی مرضی نال استعمال نہ کر، مدینے والے دی مرضی نال استعمال کر لے، کیونکہ قیامت والے دن کسے بھی نہیں بچونا، صرف کملی والے دے دین نے بچا لینا ہی۔ فرمایا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، رب فرمایا کدری او ویلا نہ آ جاوے، موت آ جاوے، مال پیا ہوئے، دین دے مطابق نہ استعمال کیتا ہوئے، موت آ جاوے، پھر دعاواں کردا پھر یا اللہ لولا اخرتنی لا اجل قریب، یا اللہ تھوڑی جی مہلت مینو مل جاوے، فاسد دقواکم من الصالحین، توجہ کرنا، آخدا پھر یا اللہ مینو تھوڑی جی مہلت دے، میں نالے تیرے دین نو مننا، نالے میں نیکیاں کر لواں۔ فرمایا او ویلا آن تو پہلے پہلے نیکیاں کر لے، کیونکہ موت تو بعد مہلت نہیں مل سکدی۔ غور کرنا مسلمانوں، موت تو بعد فرمایا مہلت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے اگے آیت وچ کی بیان فرمایا، فرمایا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جدو کسے دی موت آ جاوے رب دیر نہیں کردا، کیونکہ رب نے آپ ہی دا وقت معین فرمایا وے، فرمایا جدو آ جاندی ہے پھر اگاں پچھا نہیں ہوندی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جڑے عمل کر دے رہے ہو رب جان دا وے، انہاں عملاں دا حساب دینا پینا وے، انہ دی سزا لینی پینی ہے، جے نیکیاں کیتیاں تے جزا مل جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ فرمایا ہن ٹھل نہیں ہو سکدی، او ویلا آن تو پہلے پہلے اپنے مال وچ دین دے حکم نافذ کر دے، تاکہ پھر موقع نہیں، ہن ہی دین تے چل پیرا، مہربانی فرما دے وے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، مرن تو بعد کوئی موقع نہیں، مرن تو بعد کسے کام نہیں ہونا، نہ کسے نے فائدہ دینا وے، او مال فائدہ دےوے گا جڑا دین تے لگ گیا، او اولاد فائدہ دےوے گی جڑی دین والے پاسے لگ گئی، مدینے والے دا دین فائدہ دےوے گا، کملی والا فائدہ دےوے گا۔ تائیوں تے امام اہل سنت بھی بولن، فرمایا رے سنتے ہیں کہ معاشر میں، سنتے ہیں کہ معاشر میں، ارے سنتے ہیں کہ معاشر میں، اے بس انہی کی رسائی ہے گھر ان کی، رسائی ہے غریب کی، رسائی ہے تو رب نے بنائی ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں۔ ایتھے سیاں بن جا اتے جا کے سیاں بنن دا موقع نہیں ہونا اتے جدا دا ویلا وے اے دارل عمل وے اگاں دارل جدا وے عمل دا موقع صرف ایتھے یہ مرن تو بعد عمل دا موقع نہیں کیتیاں دے بدلے ملنے نے توجہ کرنا مسلمانوں جڑے اج کل آندے نے یہ جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا یا ایویں کر لینا اندیا ہو کے دنیا دے مال پیچھے پی جانا یا انیا ہو کے اپنی اولاد مگر لگ جانا اولاد شرع دی دشمن ہوئے دین دی دشمن ہوئے قرآن دی دشمن ہوئے آخنا میں کی کراں میری جو اولاد ہے وے اللہ نے فرمایا نا نا نال مگر لگ کے اپنی قبر اگ نہ بنا لویں اولاد پیچھے لگ کے اپنی قبر سال نہ لویں فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ فرمایا ویکھیا جے ایمان والےو تواڈیاں اولاداں تے تواڈے مال کدھر رب دے حکم تو ہٹا نہ دیون رب تنبیہ فرما رہیا وے اولاد مال دے پیچھے نہ چلیا جے میرے نبی دے دین دے پیچھے چلیا جے غور نہ لاکھو سبحان اللہ آگے مسلمانوں کو غور کرنا تائیوں بزرگ فرما کہنے فرمایا نیکی دے کام میں چے سستی نہ کریں برائی دے کام میں چے جلدی نہ کریں نیکی دے کام میں چے سستی کریں گا برباد ہو جاویں گا برائی چے جلدی کریں گا یا دیر نال بھی کریں گا برباد ہو جاویں گا توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا چنگیاں کماں وچ سستی نہ کریں ضرور تواڈے وچوں ایک ٹولا انجدا ہونا چاہیدا وے ضرور انجدا ٹولا ہونا چاہیدا وے جیڑا اپنا گھر بار تے علاقہ چھوڑ جاوے کسے ہور پاسے چلا جاوے جا کے دین سمجھ لوے تے سکھ لوے جنہ چر نبی دا دین نہیں آندا اونا چر مال دی محبت نہیں جاندی جنہ چر نبی دا دین نہیں آندا اونا چر اولاد دے مقابلے دین دی محبت نہیں آندی فرمایا والا تکم منکم امتن فرمایا ایک ٹولا ہونا چاہیدا وے جیڑا دین نو جاندا ہوئے ید اونا الال خیرے او ہور کچھ وی نہ کرن لوکاں نو دین والے پاسے بلاندے رہن انج دے لوک تواڈے وچ ہونے چاہیدے نے کیونکہ چنگی گل دا شرح تو بغیر پتا نہیں لگنا پیڑیاں کماں دا بھی شرح تو بغیر پتا نہیں لگنا جدوں دین نے دسنا وے کیڑا کم کرنا وے کیڑا نہیں کرنا جدو دین پڑھنا وی نہیں سمجھنا وی نہیں سننا وی نہیں سکھنا وی نہیں کیویں پتا لگے گا جنت والے کم کیڑے نے جہنم والے کیڑے نے فرمایا وال تکم منکم امتن فرمایا تواڈے چوں اک ٹولا انجدا ہونا چاہیدا وے جیڑا نبی دا دین سکھ لوے ید اون الال خیرے او توانو رب دے دین والے بلاندے رہن انہاں دا یہی کم ہونا چاہیدا وے غور کرنا مسلمانوں فرمایا انہاں دا یہی کم ہونا چاہیدا وے توانو رب دے دین والے بلاندے رہن انج دے لوگ ہونے چاہیدے نے پتا لگیا مال وچ وی انہاں چر نیکی نہیں ہو سکدی جنہ چر تعلیم مصطفیٰ نہ ہوئے اولاد نال بھی انہاں چر سلوک نہیں ہو سکدا جنہ چر تعلیم مصطفیٰ نہ ہوئے پتا چلیا ہر کام تو پہلے نبی دا دین سکھنا ضروری ہے تاکہ بندے وچ تمیز پیدا ہو جاوے دین تو بغیر تمیز نہیں ہو سکدی توجہ کرنا مسلمانوں یہ دے نال رب بہتری دا ارادہ فرماوندا وے توجہ کرنا مدینے والے تاجدار دا فرمان سن لے فرمایا مَن یُرِد اللّٰہُ بِہِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّینِ فرمایا جے دے نال رب بہتری دا ارادہ فرماوندا وے اونوں دین دی سمجھ عطا فرما دیندا جے اے مدینے والے دا فرمان سن لیں، فرمایا جے دے نال رب بہتری دا ارادہ فرماؤں دا وے انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دیں دا وے، ایتھے کدرے بھی نہیں فرمایا جے دے نال رب بہتری دا ارادہ فرماؤں دا وے انہوں دنیا دا محال ٹھیر سارا دے دیں دا وے، او دی برادری وڈی بنا دیں دا وے، او دی دولت زیادہ کر دیں دا وے، انہوں ہتھیار زیادہ دے دیں دا وے، انہوں جناب معلوم تا زیادہ دے دیں دا وے، انہوں دی اولاد زیادہ کر دیں دا وے، او دی دولت ودھا دیں دا وے، نا نا رب نے یہ نہیں فرمایا او دیاں گڑیاں ودھا دے دیاں نے، نا نا اے فرمان مصطفیٰ وے، رب دے حکم تو بغیر نبی دی زبان نہیں ہل دی، فرمایا مَن یُرِدِ اللہ بِہِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّینِ، فرمایا جے دے نال رب بہتری دا ارادہ فرماؤندا وے اونوں نبی دے دین دی سمجھ عطا فرما دیندا وے، اے نبی دا فرمان وے ساری دنیا بدل سکدی ہے، فرمان مصطفیٰ کدے بدل نہیں سکدا، جو نبی فرمایا او حق ہے، جو نبی فرمایا ہو کے رہنا وے، پاوے کسے ہور دی گل ہوئے نہ ہوئے کملی والے دی ہو کے رہنی جے، توجہ کرنا مسلمانوں، وجہ کی غور کرنا، نبی فرمایا جے دے نال رب بہتری دا ارادہ فرماؤندا وے، معلوم ہویا باقی جڑے کام وچ کوئی لگا وے او بہتر وچ نہیں لگا، بہتر وچ او لگا وے جڑا دین مصطفیٰ نو سمجھن تے مامور ہویا پیا جے، کیونکہ ارے نکلی جو بات منہ سے وہ تیر ہو گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ تیر گئی، ارے نکلی جو بات منہ سے وہ تیر، اے نکلی جو بات منہ سے جو تو نے اشارہ تقدیر ہو گئی، کیا جو تو نے اشارہ فرمایا جے دے نال رب بہتری فرمایا اولاد دے چکر چا کے دین نہ چھڑیا جے، مال دے چکر چا کے دین نہ چھڑ بیا جے، دین تے پکیاں رہنا وے کیویں پتہ لگے گا، پہلے دین سمجھنا پینا وے تاں پتہ لگے گا، نال نبی دا فرمان رل گیا، فرمایا جے دے نال رب بہتری دا ارادہ فرماوے انو دین دی سمجھ عطا فرما دیندا، توجہ کر، بزرگ امام غزالی فرماتے ہیں کٹ تو کٹ نہ جے سو ویکھنا ہوئے بندہ کنا ایک سمجھدار ہے سیاح ہے، چھوٹا جا چھوٹے تو چھوٹا سیاح بھی جنوں سمجھے نا وہ اینی گل ضرور ہونی چاہیے کہ یار دنیا نالوں آخرت چنگی، امام غزالی دا فرمان، فرمایا وہ اینی گل ضرور ہونی چاہیے وہ سمجھدار ہوئے، جنوں نکا جہا بھی سیاح سمجھے نا آخ یار یہ بندہ بھی کچھ سمجھدار ہے، وہ بھی یہ گل ضرور ہونی چاہیے یار دنیا نالوں آخرت چنگی، یہ نہیں بچاؤنا انہوں بچانا وے، آپے سوچ لے انگریز کنا ایک سیاح ہے، وہ تو نکا جی بھی سیاح کوئی نہیں وہ کیونکہ وہ دنیا نو ترجیح دینا، یہودی کڈا ایک سیاح ہے، انگریز پرست کڈے ایک سیاح نے، معلوم ہوا سارے پاگل تے پاگلوں دیا نسل نے، سیاح وہ ہی ہوں جا کملی والے دے تین نو سمجھ رہا ہوں دا جا توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا سستی دین دے کام سستی نہ کریا جے، چنگے کام سستی نہ کریا جے، پیڑے کام کالی نہ کریا جے، تاں تے اللہ نے قرآن وچ فرمایا تاونو علل بر و تقوا ولا تاونو علل اسم والعدوان، فرمایا نیکی تے چنگے کماں تے ایک دوے نال تاون کریا کرو، ولا تاونو علل اسم والعدوان، فرمایا گناہ دے کماں تے سرکشی دیاں کماں تے تاون نہ کریا جے، تساں وی اوویں دے مجرم بن جاؤ گے تیڑیاں کماں تے تاون نہ کریا جے دین والے کماں تے تاون کریا جے اس واسطے جڑا بندہ کان وجان لگا ہوئے تاون دی کوشش نہ کریا کر جڑا بندہ انگریز ولے لگا ہوئے دے نال تاون دی کوشش نہ کریا کر انگریزی تعلیم ولے لگا ہوئے تاون دا کوشش نہ کریا کر توجہ کرنا مسلمانوں یا تینوں اے نظر آندا ہوئے کہ بندہ پھر کے دین ولے آ رہا ہوئے پھر پاویں تھوڑی بہتی گنجائش پیدا کر دیویں تے شرع دیندی اے اگر اے سمجھنے کہ نہیں آ رہا اے بالکل دین دے دشمن بن گئے نے تاون نہ کریا کر کیونکہ فرمایا وا ولا توجہ کرنا فرمایا ولا تاون ولل اسم والعدوان فرمایا گناہ تے پیڑیاں کماں تے تاون نہ کریا کر جیویں دا گناہ کرن والا مجرم اے ایویں دا تم ہی مجرم بن جائے گا نیکی دیاں کماں چ تاون کریا کر جیویں دا اونوں ثواب ہوندا وے اویں دا تینوں وی نال ہی ہو جاوے گا زور نال آکھو سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں نبی دے یار وی ایویں کردے سن پیڑیاں کماں تاول نہ کرنا جے کوئی نیکی دا کام ہوئے تے ود چڑھ کے ساریاں نے حصہ لے لینا تائیوں تے انہاں نوں اللہ نے دوواں جہاناں وچ خیر عطا فرمائی ہوئی وے کروڑا کتب تے غوث رل جان تے ابدال رل جان نبی دے صحابی دی کوڑے دی نک دی دھوڑ دے نال وی رل نہیں سکدے کیونکہ انہاں کسے ہور ولے دل نہیں لایا انہاں دل صرف کملی والے دے نال لایا ہویا وے جیڑا نبی دے دین تے چل پوے انہوں نبی سارے مجبوریاں وچ نبی کامیاب جاندے نے تائیوں تے امام اہل سنت بھی بولے نے فرمایا لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھو لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی پھیک تیرے پاک در کی ہے کتنے مزے کی پھیک تیرے پاک ہے کتنے مزے کی پھیک تیرے لب واہے آنکھیں بند ہیں ارے پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنے مزے کی فرمایا امام اہل سنت فرما رہے نے فرمایا اکھاں بند کر لینیاں زبان اکھاں بند زبان کھول لینی تے جھولی پھیلا لینی سونیا تیرے در تو منگن دا ایویں مزہ آوندا وے پھر انہاں نوں کیوں نہ ہر شے ملے جنہاں کیسرو کسرا نوں چھوڑ دیتا ابو جال ورگیاں نوں کنڈ کر لئی نبی دے دین تے چل پے اج وی اوہی حال ہے ساریاں بےماناں نوں کنڈ کر کے دین ولے آ جاوے کملی والا تیریاں ضرورتاں کیویں پوریاں فرماوے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا تواڈے وچوں کوئی ٹولا نیکی دے کم کرنے نے برائی دے چھڑنے نے مال دے چکر وچ نبی دا دین نہ چھڑیا جے اولاد دے چکر وچ نبی دا دین نہ چھڑیا جے مال نے وی کم قبر چ نہیں آونا اولاد نے وی قبر چ کم نہیں آونا قبر چ کم کملی والے دے دین نے آونا جے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا دین نہ چھڑیا جے انہاں شاواں دے پیچھے لگ کے دین نہ چھڑیا جے تواڈے چ اک ٹولا انج دا ہونا چاہیدا وے قرآن دی آیت مدینے والے نے جناب بیان کر کے رب دا فرمان سنایا وے فرمایا ول تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر تواڈے کیویں کٹولا ہونا چاہیدا وے جیڑا جا کے دین سمجھ لوے سکھ لوے او مڑ کے آوے پھر تانوں وی رب دے دین والے بلاوے تے دعوتاں دے وینج دا ٹولا ہونا چاہیدا وے اج انگریزا کول تے بڑے اساں بھیجے ہوئے نے اوتھے تے بڑے ٹولے تیار کیتی بیٹھے ہاں پر رب دے دین نو سکھن والا ٹولا نہیں لبدا آنے یا چلا جائے پڑھاوے ترقیاں کر جاوے اے بڑا جناب ترقی والا ہوئے گا بڑی کمائی کرے گا انگریز کول بھیجن واسطے تیار ہاں نبی دے دین واسطے کوئی تیار نہیں معلوم ہویا جویں نبی نے فرمایا وے رب جنہاں نال بھلائی دا ارادہ کردا وے انہاں نوں دین دی سمجھ عطا فرماؤندا وے پتا چلیا اے قوم جیڑی اے جے ایویں کرے گی پھر عذاب آوے گا جے دین سکھن گے پھر رب بھلائی فرماوے گا عالم پھر دین سمجھن والا سمجھان والا انہاں دا ایتھے ہی مقام نہیں جدوں اللہ نے میدان محشر لگنا ہوئے جڑے دین دے سچے سمجھن والے تے بیان کرن والے عالم نے جویں اعلی حضرت نے جویں مرشد میرے علی نے جویں کلندر پاک نے جویں شاہ مقیم سرکار نے انج دے لوکاں نے قیامت والے دن وی لوکاں دیاں بخششاں کروانیاں نے حتیٰ کہ مدینے والے دا فرمان وے اینا جنت وچ وی لوکاں نوں پریشانی بننی ہے مسئلہ پوچھن واسطے انج دے عالم کول ٹر جان گے توجہ کرنا مسلمان واؤ میں تینوں کملی والے دا فرمان سنا دیوا نالے دین دی عالم دی شان سن لے مدین حضرت جابر بن عبداللہ تروایت وے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت لا یحتاجون الی العلماء فی الجنہ فرمایا جڑے جنت والے نی انہاں جنت دے وچ وی عالماں دا محتاج ہونا جے توجہ کرو جاگو زور نہ لاکھو سبحان اللہ جنت وچ نیندر کوئی نہیں ہونی یہ بھی سن لو درویشو یہ بھی سن لو جنت وچ نیندر نہیں ہونی جے کیونکہ نبی پاک سرورے کو نینو لوکاں نے پوچھیا یا رسول اللہ جنت وچ نیند ہوے گی فرمایا ان النوم فرمایا اخل موت فرمایا نیند موت دی پہن لگ دیئے موت جنت وچ نہیں ہونی اس واسطے جنت وچ نیندر بھی کوئی نہیں ہونی فرمایا زور نال آکھو سبحان اللہ توجہ رکھنا فرمایا جنتی محتاج ہون گے عالم ولے لال علماء فی الجنہ فرمایا جنت وچ محتاج ہون گے کیویں ہون گے ذالک انہم یزورون اللہ فی کل جمعتن ہر جمعے والے دن جنتیاں نوں رب اپنا دیدار کراوے گا کیویں کرائے گا کیویں ویکھن گے رب ہی جاندا وے توجہ کرنا مسلمانوں فیقول رب فرمائے گا تمنو ما شیتم منگو کی منگ دے جے تمنا کرو کیڑی شے چاہی دی وے او لوگ سوچن لگ پین گے کملی والے دا فرمان وے فرمایا فیلتا فتونا الال علماء لوگ عالم والے توجہ کرن گے آکھن گے دسو عالمو رب کلوں کی منگنا چاہی دا وے ہائے ہائے زور نہ لاکھو سبحان اللہ فیقولون ماذا نتمنا لربنا آکھن گے رب کولوں عالموں کی منگنا چاہیدا وے فیقولون قضا و قضا فرمان گے عالم دسن گے انج رب کولوں سوال کریا جے انج کریا جے توجہ کر ایتھے نبی نے نہیں فرمایا لوکی پروفیسراں دے محتاج ہون گے لوکی ماسٹراں دے محتاج ہون گے لوکی پارٹیاں دے محتاج ہون گے لوکی انگریزاں دے محتاج ہون گے نہ نہ قبر تے حشر جنت وچ وی کوئی امام اہل سنت دا محتاج ہوے گا کوئی مرشد مہر علی دا محتاج ہوے گا زور نال آکھو سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں, جنت وچ وی اللہ نے عالماں دین دیا عالماں دا محتاج رکھنا جے تاکہ پتہ چل جاوے جیویں جنت جا کے نبیاں دی محتاجی نہیں مکنی, رب دی محتاجی نہیں مکنی, عالماں دی محتاجی بھی نہیں مکنی, کیونکہ جڑے سچے دین دے عالم نے جبیاں دے جانشین نے تے خلیفہ نے جیویں انہاں دی کوئی نہیں مکنی اویں خلیفیاں دی بھی کوئی نہیں مکنی. سار جی نہیں آخنا, جاؤ سار جی کو پوچھ لینے, سار جی آپ کدھر کھلے کھانے ہونے, توجہ کرنا اتنے کام آئے گا, کلندر پاک ورگے کام ہون گے. آؤ مسلمانوں ایک ہور روایت سن لو, محدث ابن ساکر, توجہ کرنا, ان سلیمان بن عبد الرحمان فرمایا, محدث ابن ساکر فرماندے نے, بالغانی ان اہل الجنت یحتاجون الی العلماء فی الجنت کما یحتاجون الیہم فی الدنیا. فرمایا میں سنیا وے عالماں دے لوگ جنت وچ وی محتاج ہون گے جویں دنیا وچ محتاج ہوندے نے. معلوم ہویا جڑا دنیا چ آکھے مینوں نہ علم دی لوڑ ہے نہ عالماں دی لوڑ ہے, جڑا آکھے عالماں دی لوڑ کوئی نہیں, سائنس آ گئی فلان آ گیا وے, سمجھ ایتھے وی بے ایمان ہے اگاں وی بے ایمان ہے, جہنم جانا وے. جن اے دل وچ ارادہ کر لیا اسا دنیا تے وی نبی دے دین دے عالماں دے محتاج ہاں, اونوں اگاں وی رب نے عالماں دے نال ہی رکھنا وے. اگے مسلمانوں غور کرنا, فرمایا ذالک ہوئے گا فتاتی ہے مر رسولو, لوکان دے کول اللہ دے رسول آن گے, من قبل ربہم رب بھیجے گا رسولانو فرشتیانو بھیجے گا. توجہ کرنا مسلمانو, فیقولون سلو ربکم, آکھن گے رب کولو منگو کی مانگ دے جے, بندے بولن گے ما ندری ما نسالو, سانو تے پتہ ہی نہیں لگدا سا منگنا کی وے, ثم یقولو بعدہم لبعدن, پھر وچوں کچھ بندے بول پین گے, آکھن گے اذهبوا بنا الی العلماء الذین کانوا اذا استشکل علینا فی الدنیا شیء آتیناہم فیاتون العلماء, وچوں بندے بول پین گے, آکھن گے جویں دنیا تے اوکھا ویلا ہوندا سی عالماں کولوں جا کے پچھدے سا, رب فرما رہے منگو کی منگ دے جے, سوال کرو سانو سمجھ نہیں آتی کی منگنا وے, چاہو عالماں کول چلیے انہاں کولوں پوچھ لئیے تاکہ رب کولوں منگن دا ول تے آ جاوے. زور نال آکھو سبحان اللہ. توجہ کر, یہ نبی کا دین ہے. اگے روایت کا کچھ حصہ رہ گیا سن لے, فرمایا فیاتون العلماء, علماء دے کول جان گے, فیقولون ان قد اتانا رسولن رسول ربنا یامرنا ان نسال ما ندری ما نسال, ساڈے کول رب نے فرشتے بھیجے نے, وہ آندے نے منگو کی منگ دیو سانو پتہ نہیں کی منگنا ہے. فیفتح اللہ علی العلماء, اے مسئلہ دسن دا دروازہ رب نے عالما تے کھول دینا ہے. فرمایا فیقولون اسالو کدا اسالو کدا فیسالون فیوتون, وہ آکھن گے انج منگو آ منگو انج منگو آ منگو فیوتون, پھر لوگ جڑی شاہ منگن گے رب انہوں عطا فرما دے. زور نال آکھنا سبحان اللہ. نبی دا دین سمجھاوے, جو میرے اللہ خان فرمایا تہاڈے چوں ایک ٹولا لوگ ہونے چاہیے نے, اج سارے خاندان دے خاندان انگریز مگر نے, اسے واسطے قوم چوں دین ختم ہو گیا وے, جدو دین مک گیا تے جنت کیویں لبنی ہے, بے دینی نال جب جنت نہیں عطا فرماؤں, جنت رب نبی دے دین نال عطا فرماؤں جی. زور نال آکھو سبحان اللہ. حوالہ سن لو, اخبار لکھیا کھڑے قانون بنیا پیا تھے 18 سال تو کم عمر دی بچی جیڑی ہے شادی نہیں ہو سکتی, یہ کوئی کرے اطلاع دے خلاف کاروائی ہو. ایمان نال دسو نبی دی شرح دین دا مسئلہ ہے یا کسی بے ایمان دا مسئلہ ہے؟ توجہ کرنا تے کیویں ہویا ہے؟ 18 سال دی بچی نکاح نہیں کر سکتی، وہ نکاح نہیں ہو سکتا 18 سال تو کٹ عمر والی، تو وہدے نہیں وہ 11 سال دیا بسان چ ڈرائیور پانی پلاؤں کھڑی لوگوں کیوں بھائی بولو نا ہے کہ نہیں؟ 8-9 سال دیا سکولوں غیر کٹیاں، 12-12 سال دیا 14-14 دیا یونیورسٹی چ کٹیاں، باہر غیر بندیاں کول رہ سکدیاں نے، حق لال دے شور کول نہیں رہ سکدیاں، پر یہ بنیا کام کیویں میں؟ گولڈن براؤن ہے، برطانیہ دا سابق وزیر اعظم ہے، اج کل اقوام متحدہ دا نمائندہ ہے تعلیم دا، وہ پاکستان آیا ہے، انہیں آخیا میں تمہیں بہت پیسے دیواں گا، لکھے 1.5 کروڑ ڈالر، اتنا یورو دیواں گا، یورپ کی کرنسی، کوئی پاکستان بچہ نہیں رہنا چاہیے نہ بچی رہنی چاہیے جی سکولوں باہر ہو، ساری قوم دی جی انگریزی پڑھ کے انگریزوں مسلمان کران گے، انگریز ہوں خرچہ کر رہے ہیں، یہ دسو کافران دین سمجھان واسطے جب مسلمانوں تیار کیتا جائے گا انہوں مسلمانوں نے تیار کرنا یا کافر آپ تیار کرنا؟ جنہوں کافر تیار کر رہے ہیں انہیں دین سمجھونا، معلوم ہوا انگریز دین نہیں سمجھا، انگریز بے دین ہی سمجھا آیا وے، لہٰذا ہوں اتنے دوست دس بھی رہے سن بھی گھر چ پھرتے ہیں پہ شمار کر رہے ہیں کہڑے کہڑے سکول جا رہے ہیں کہڑے کہڑے نہیں جا رہے، کنے گھر نے کنے باہر نے، یہ سب یہودیت چل رہی ہے، توجہ کرنا اے جی، جڑا آ کے میرے کو خرچہ نہیں آدھے خرچہ اسی دینا، میں کہ تھی ایک اور کام کرو جی کی، میں کہ جڑا آ کے نا خرچہ اسی دینا، آپ یہ خرچے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ گھر کے خرچے کا، یہ بچہ میرے نال کرا کام ساڈا تا گھر کا خرچہ پورا ہوں، تھی یہ کرو گھر کا خرچہ چک لو، الزامی جواب ہے گھر کا خرچہ تھی چک لو، یہ بھیج دینا پتا چلے مسلمان کی اولاد نو بےمان کرنے واسطے انگریز خرچہ کر رہا ہے، کدی انگریز کی تعلیم پیچھے نہ لگنا، نہ جنت کسی نے آخنا گولڈن براؤن کو چلے جاؤ، نہ گولڈن براؤن والے نے جنت جانا، انہیں جنم ہی چڑنا، یہاں بھی نال ساڑنا، جنم والے پاس جی نہ جانا انہوں نے مگر نہ لگیا، جی کملی والے کے پیچھے لگیو رب جنت عطا فرما دے، دعا کرو رب نبی دے دین دے اتے رہن دی مرن دی قیامت دل دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا.